بعد هذا من عمل الشيطان. وی چوه له موسی علیہ السلام دا زما کار شیطان دی علیات بالله ثم علیات بالله. انبیاء معصوم قبل نبوت بعد النبوت صغائر او کبائرنا اتفاق د امت وجل د حربی دی اسوی اشاره موسی علیہ السلام ته ده اسوی اشاره د حربی حزبی او دارن لدی چې کوم د موسی علی السلام د خاندان سره چې اوس لري جنگ نشي کول هر روز چې کوم د پنجریا چوری هر څه سم تم نه کړی دغه دوان پیدا ویلی قال هذا من عمل الشیطان دا جنگ ساسو دا کار د شیطان دی یا دا کار د دی خبتی دا کار د شیطان دی هر چا باندې لا سوچي بدمرشان دی یقینا دا ادوون دشمن دی موذل موبین گمراه کونکي سرګند انبیاء تا نسبت نه دی خېکړی شو جره قال ربی نو ال ایر رب زمان انی ظلمت نفسی ما کمی او کد اخبر دان ظلم پر ماند کمی چه بی اجازت می سڑی لسکور کو اللہ استا اجازت تمی کتر می اجتحاد دی دا امور اجتحادی دا انبیاء مجتحد دا امت کا خطا شیئ وجر دی کا مصیبی ندو آجر دا خود نبیوں اغفر لی پڑکی اللہ زکر بخن دا انبیاء و مخی من قائدہ ذکر کرے وان تو حدیثین فقہاتو ذکر کئی استغفار زما استاد گناہ دا پاری استغفار دا انبیاء و لی رفع درجات ند گناہ دا پاری اغفر لی بخنو کی ماتا ظاہری مانا پڑھ میں کی پخفل رحمت کی پڑھ کردل اللہ پخفل رحمت کی نو بخنو کردل اللہ یقیناً دا غفتلو دا وجه دا انکساری و دا توازونا سڑیس ام نئی کئی و بیا ہوئی لکا سنگ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مارم غورا کوئی پا یونس ابن وطا یونس علیہ السلام دا ارن کی پیغمبر غورا دی لیکن دا وی دا عجز و دا انکساری لکا سنگ چی مسلمان سڑی مالدار و لوی مرتبی و علولی گاڑ و علولی نئی یو غریب سړی شوی نه عادت وای چې نو استاد خدمتګار سید القوم خادم هم په سفر کې شو نو ویلا ایرابا زما په سبب دا وی چې مهرباني کړی دا په ما باندې پیغمبري ګرځولې چرې باندې يمزم ظهيرا معاون دل مجرمین د مجرمینو مجرمان معاون بیانه دا ودون شرارتيان یو یا مراد فرعون او دا دلیل دی ظالم حاکم سره مينو نه ظالم دی دا دلی بشر اندان لکه حدیث کې راځي افضل جهاد کریمۃ الحق عند سلطان الجاهل فاسوا فی المدینه نشو بدی خارکین اسبا نشو وګرځین بدی خارکین خائفن یریدن کین یترقب قتلی دیخوا کو قتل انتظار کو نی قتلی زکه جوز بدی ما باندې جوړن جوړې چې دم سړې وځلې شاهي خاندان سړې وځلې نو ناګه هغه سړې چې فریاد وکړه او دته بل امس او دی موسی بل امس پرون یستصرفو چغی دتوهلا چغی دتوهلا یستصرفو چغی دتوهلا تو بارا بیاو جتلا سوی چنو ٹھنگی گنولی اللہ سا چو خلق قال لہو نویلدتا موسیٰ علیہ السلام زکا مخ کی حال دک اشارت ادوانو تا دا جگر دا پرزول کوئی منگا سی تنگو موسیٰ علیہ السلام تا صفتا مفسری لوئی یو خواغتا علم امنو زمان پر سک بدیدا سیمنی دین حربی و سکونائی نویلدتا موسیٰ اقینام تا چھے لغوی موبین خامخا سرکشی سرگن ارز کی پنجیا چھے مار کلا چی اراده اکڑا جوونی چی منگول بانی باللزی آغا سڑی چی آغا سڑی را وادو اللهم چی آغا دشمن دیده دی دوارو ای دوارو دا پار دشمن دی موسیٰ علیہ السلام او در اٹھابر سڑی دی او در خود سوک زور لیده ریو چی ننی ماتم گساو کرد و نن زمال اندار دی ایو قیلری کو یو مدیو دا بل مطالعه بگی دام دی یو مفسری دوی بیکار او د بیغیرت سړي سره تاون سال لږتا په خپل عزت کې چا سره چې تکړی هغه دی بیا عزت کې نر سړی چې د چا یو ورځ چې اسکلی بار دی علاقه کې او دا کو غل دی نه کار کسان او څو چې پلاني سړي تیر بيزي دی او مال نه تدغه ورځ نه کېدونه لري شي هغه او چې زه ته بیغیرت ښکار دته د کور چې مشکلې ډوډۍ مې ورس پړل نه زه به د کلاس نه کوم نو غل کې دا شی غیرت چې خیر سره کړی دی او پیرا تمام عمر به یا ساتل وزر ته وګرځاتو نه وای ما کور دې خلاص کړي پلان دې پروت او نن څه کوي ځکه مفسرین لیکي چې دون روب د موسی علی السلام د ته ویل چې هر ذکر پر ډول شروع کړي غوسه شو تا هغه جوړ زمال لږه کله به چې فراعون ته دعوت لته ویاغت دیاری نا بداغن اتش مگوتی ها دیگاری دون ایری دن اللہ انبیاء و تدا شروع برده بھار کلا چی راده اپلا چوری سی آغا سڑه چی دشورو ددی دوارو نویل موسیٰ آیا تا غاڑی چی وجنی مان لکسنگ چی دی وجلیو سڑه پرون نفسن سڑه پرون ولی می سڑه مانا اپلا رجلین بخکنو ذکر کړی دو کسان جنگی کولو رجلین یتتلا سړی نغواړی ته مگر دا چې شي ته جبارن زور اور پدی وی سر کی او نغواړی ته چې شي من المسلمین د اسلام کوونکو چې اخلاص میکړي اسلام وجا چکل دا خبر یو کله نور واره دا چو سړی خودو وجلې مشوره شروع وراغه یو سړی دلری طرف د کلینا یا سا چمنډی والی رجل مؤمن قال الویل اے موسی علیہ السلام یقینا ملا هغه معتبر یا تبرور بکان ابر کئی بازی دوی نه بازی تا بکا ستا پا بارا کی حاصر سرے لازمی مانا جرگا کئی بکا ستا پا بارا کی چه مڑ کی تال را روزا یقینم دیم ستا دا پارا دا خیر پا آنونم سورة المؤمن اتشتا بایات وقال رجل مؤمن نوویل ایو سڑی ایمان دارد قال ده فراون خردان ده فراون یکتو ایمانهم چی ایمان رنگ شویو دزر سران ختم رنگ کولو تو ایدانه چی پتکڑی اغمخ که تقریر کنی دا پتنی سوره لوی تقریر کنی آیا تاسو وجنی سڑین یو سڑین چاہوئی رب سما اللہ دے وقت جاکم بالبینات من ربکم چلو کدا ویو دے دروجنی فدا بیا عذاب د دروغ د دم او کرشتنی اوبر سیګی تاس ته باز بیا عذاب هغه چې ری تاسی الله توفیق نور کوي هغه چاته چې مشرک دروغجن تغریری کړه ده فخرجنو وطلو دریبی سرنا خائفاً یریدلو کی مخ کے منگ مانا کھڑی ولی یریدلو انبیاء خود مخلوق ننی یریگی چبیاد مخلوق ننی یریگی تا خود کمزوری خبرا نماتا سمخ کے وجہ ذکر کرے و مفسرین ذکر کرے چھ مڑا بابی کی مخ کے دا بیان نا ظالم دے بیان تا مبدین اگدی خلق تا مسئلہ نا درسی دلی خوف تا وصلی خوف تا فراوجی ارنو یا ترقب وقتلین نوی اللہ خلاص کی ماد قوم ظالمنا ولما توجہ نکلا چی توجہ یکلا مخی کو فترب دمدین نوویل قریب دا چرب زمان این یهدینی او خیبات لار برابرا زمان بس اسباب تیار کی وار کلا وردا چور رسیدو دے وارد رسیدو تاوی او بوتا ما مدین او بوتا دا مدین دا مصر نا شمال طرف تا دے شمال تا مدین مصر مغرب وجد علینو بیائی مند پدی او بو امتونی یوڑلا دخل کنا یسکون یسکون چوبا کولی ساروی خپل دا آغا الفاظو ندی کله چې مجرد وینو متادی کیږي چې متادی کړي بیا لازمی ګرځي سقایتو اسقایتو یلی ما اوسو په دمه موس کړه متادی دې پاک اسری نو بیا یې مونثل من دورې ما اخد دینا دې خلقنا دو خزین تزودان چوافز کولی پلساروی تزودان وافز کولو دوی وافز کولی دری کوئی نزکا توجه دا حیانا پا کوئی بانی شپنکیان دی نویل موسیٰ لکا حدیث کرا دی وافس بکری شیالی لحوز تما یزاد البعیر لکا سنگ چوی وافس کولی شیغت ترینده او حوزی که اصفر نوزو بایم تی زمان مرگری زمان اصحاب دی و قهاوی چوب محفوظی بیا استعمال حرام دی لکا دچا منگی دی تی بی اجازت استیواله او شینا آبی او بی نوزی که شرک دی تواب مسلواران نوویل موسیٰ علیہ السلام سحال دستا سدوانم دو زنانو توئی نویل دی دوانو نو بکو مونگ ساروی خپل تراغی یوس دی رر دی آؤن گورا سکتا اکڑی دا دا اشاره دا حیا دا چلار شی وافس شی چی وافس شی شکن کیا تر دی یوس دی رو یوس دی رر دی آؤن چی وافس شی شکن کیا دا حیا دا اشاره دا سکتا ازک اکڑی دا چو سری پدی اوبوی کوئی بادی لکه اوز چه اصار قدیمه والا خی ایراب زمکتی وابونا اوکار دنگا شیخون کبیر بودا دے دون پیر بودا دے فسقا لهما نوبا ورکلی موسیٰ علیہ السلام ددی گڑو تا لهما دے دون گڑو سمت واللہ نبیا واردو الذلی پر طرف د سوری فقالن وی ایرب زما یقینا زشین هغه شی چرالی کی سما تمن خیرین د ډوډینن خیر په مان د ډوډی فقیر نډیر محتاج الله انبیاء خپل حاجت پیش کوي چاته الله الله اکبر زکا چې لاس ورځي مزارې په زنګل کې تړو پانی وړلی او روټې نه وړلی روز الله ته سوال کوي یو مسله ورس تر روانه هم ده اداسو ان شاء الله اسرا ورد فجاءته دا تفريدا ومحذوف باني ذهبتا نودالاري بلار دي تفصيل بيان کو ناغه ورته ویل چلار شا غریب دي چاغه تم داغه پیسي او اشکار پچا باندې کو دا د شریف کو خلق کاري فجاءته نورالدتا یو دری دوونا تمشی چی روانوا علا استحیان حیا کون کدا خوی مانشوا علای راوڑی چی تصوراو دا پاس دا حیان و پا حیا اینی دونا نهایت حیا ناکو عدیت اشارو تو چی دا حیا دا دلانی دا تی دا پاس دا سو نوویلا یکی ننتازما غواری تام چه در کتا تا اجر مزدوری آغا چه تاو بکری دی مونگ دا پار ساروی او کلا چراغ دی او دی شیخ مدین تا او بیانی کلو پدبانی بیان نویل میاریگم ولی بچوی تا دا قوم داریم نا در تا داغا سلطنت نشتا میسر نتر آگلی بس نوویل یو دا دینا دیدولون ایپ لارزم مزدورونی صدلران یقیناً غورا چی تنیسی مزدورنو چی قویم بی الامین امانتگرم بی زکا چی دتا یویل چی تا ما نورس کرادا جستا بانی زمان نظر نلگی از امخ کی شده ورس نکندو تا حضوری کن انبیاء دون حیانا کندازه کوئی چی یو خو مزدور تا زکا داغه دوخه لسو کسان را وستره ده درس مشه تا کړه نو څوک هم د نرتو څوک نو د روشن دوخه ورته شي طاقت وین ما ته سمخینه را چا ته پوس کیو جاسما دریا بسو کاسي وکاسه کاسه بوې کاسمان او تکاسه کې نو نیمه کاسه گئی مړ نو زور بویا د دې وجنه حدیث کرا دي نبی ته الله د سلویت جنتیانو طاقت ورکړي چې د دنیا د سلورو زرو کسانو طاقت مقدار ده سره د دین ایو خدای باندې یا بلګو باندې ژوند تیرې ګنا نه کیږي ته کمال نه الله اکبر لاس کسانو بوخه وستل د ایوالې وچا تک یو وب چې لري نو خلک بوخه غټه تړي دغه بیا بیا نه شو وستل نو امینی وقتویلو یو خو امین چیزی ارس تو کرن ما تی کتلی نیمی تا کذغل تیدن کانی ولا خبری مکو اللہ قال نویرم شیخ مدین انی اریدو زغوارن چکون کیا کا پنکا کم تاتا یو ددی دولون زمان آتین چی داری پدی شرطا تا اجورانی چه مزدوری بکیت زبا سباری احی جج اتا کالا اکچری پورا دیکھر لس فمین این دابوی سادت رکنا لوز پا اتو شوئے انبیاء دون نہایتی اچت خلق دے پا عظیمت پانی عمر کے لس کا لیتے او نوارم زو چه تنسیار آولم پتا سختی اوکم پتا زرده چه بیابو مما کرزاو شید اللہ منف ساری هندنی کارولن قال نو ویل موسی علیہ السلام دا من زما ساکر لوز کم یو ددو دیگونا پورا مکرا ولا او دوانا لئی جاتے بنا کبی پما باندی و اللہ پاوش منگوائی وکیرم زیمہ دار دیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دیر و خیاران پا دنیا کی درے کسان یو موسیٰ علیہ السلام لوی خیار چې دعا کوي د خپل ور د پر یا الله زماري کار کې شریک کی خیر دې کنه زید ابو بکر ډیر خوخیار رضی الله تعالی چې عمر خلیفہ دا چې څنګه خلک چې غږی نو دا چې حق ادا کو او درې خوخیار لور د شعیب سنگا مشورہ ورکی اللہ اس دیکھیں مشہور خدا دی چدا شویب علیہ السلام سکرد موسیٰ علیہ السلام مشہور خدا دی اسانی دوبانی کلام دی اسرائیلی تاریخ دی مفسرین و اغرا دیست دی صراحتن پک قرآن و سنت کی تذکرہ نشتے صرف شیخ مدن کی اس پنگیرے او دمدیان بس بل طرفتا علماء ذکر کئی چدائی اس پنگیرے عزت بدن دمدیان و سفر در موسیٰ علیہ السلام دغنو در زمانی امانس کی فرق دی لیکن دا مسئلہ دا عقیدی نگا تو تاریخی خبر دا دا نصدقو ولا مقدرتو کفتن کو دا بہتر تو ہر کلا چکر اکرم موسیٰ علیہ السلام اغنیتا دیزے کی زنی خلق ہوئی دی غرونو کی دا سی مزدوری کئی ویتا با بیا ما تلور رہا یا رسوی زبا دلگو درکا سما هر مار پکی نی بیا خسرا ناروار نو مولیانو دا دینا دغا جواز آرشتی خدا غلط دا اصل مطلب داون چه دا دون گڑی او دا مال دا موسیٰ علیہ السلام سر کم دینا خبر بان پیلی دا شیخ مدین غرز داری مزدوری بو کی ماسا دور بدل درکا نو مال بد سره چا ته محتاج نه لور بم عزت نشي مطلب دا دانه چې زما خدمت کوه او دا لور بسې ته خدمت کې درکو تاسو نه راو شغار هم دي ته وي کنه جمع هر جدائی مقرری نو شغار سره جایز اولویت او د ادم اولویت اغزان له مسله ده بدل چو ته خلق وي ځکه اکثر بدل کې خلک به انصافي کوي یو منه کې نه بلې زبې دور ځای مړ کوي چې یو کوته کوی نه دا وځي بدلاله نو یو به شي واو هغه دا د چې دا بنا د په احتیاط باندې دا نه شي جایز نه ده شغار شغر وای چې خالی د مہر بوزاده بوزای په ایواز کې دا نه وسارا اولادو سرد آلنا شپیکی آنسان ویرید دا کویتورنا اورن من جانبی تور کویتورنا نارن اور نویل تبر خلتا رونو کی خلق فرلنی دسوی تبریو نام خلق چواوی ناری بی اخاندی چدا سلفت دا اسطلاع دا دا مشاهده فی الاسطلاح لکه شوپن زمان مرگره هم دیر مخلص در طالبان و خدمت بیگونه اون سر طالبان اغا علاقه که شوپن بینه سنت اتا بیگه او سم پوستانی دیر اصلا شوپن دیر اصلا شوپن دیر واوی به شوپړ دی لوبیا ته دی کورسی مرته وای کولته مرته وای لوبیا مرته وای دا غټ باران نو ماته وای شیرا نندا شوپړ دا نن کو او چې ما قتل نو طالبان یو یو ورته جو بلبل ته بس څو بار دته هغه حیران شمه ته حیرانی ګم دي کوښوی نه هغه میرا وته مایدا شوپړ وای لوبیا وته مې د دې په لاره کې شوپړ نه سنت ته وای نو دیو چې نه سنت دی ولا په خو نه دی موږ سره دا ډرامه شي ډیر د منځ دی نور علماء مو طالبان تل زیر ډیر خزیر نه راځي ته موږ لاړو کس موږ له دعوت کړو ډیر خداوت چرګانی وړ نه ما ته اخر کې وای چې صرف د پاتشا او نن شپه به ځوان مجلس وو نو مجلس وو سندري ویلو غړي دو ته وای کنه طالبان حسین تدارالا نرورو یو یو اوزیو اپو جواد دی پاگی کی بدا دغی شروع کنی ناصره پریشان شد گینا روخی زمان خانوان نماغتو مایدار سنه دا قیصه دا شیر اوز بدیو دوان سنگ نده خود حدیث پڑاوی و بیا بدت جو کم در دول سننا دا گئی کن دا خبان نمای دا دا ملک استلا دا اسوات نیو عالیم تلی و شو حدیثو فضل محمد رحمه الله الذي خالم بنو ته دا بنو خلق دي عزتمن خلق دي ناوي ولمه کوناټه کي لګن يعني کينه دا وسره چې څوک لري ناوي داسه مصيبه کنځري کوي دا خدای استلام شيخ عبد السلام په کوټه ته تللو نو خلق وې چې ډې لوی نومې دي ستر ملاوي اشرار نه هوچ کله کو یدا په ډنګر دی طالبان په اندر جوړس ال ته موږ ته شیخ وای دلته او کوټي والي ساروي وای هغه بیان کوي چې دا د دې استلال ده استلال ځان لشي الله او د شپې له سبحان الذي اسرا بوتلل د شپې چې دا چا نظر پیونه لګي قال ادو لی اهلهم قصوم تبر خلطان کینا زچی ام قومیلی دلو اورن اور بیولی دن دالی خامخا رابشم تاسو تا آتی کم رابشم تاسو تا من حد دی اورنا بی خبرین پا خبر ورکون کی لا خودون که بگورن زنگل دی مسعودی رکری شپا دا یخا دی جمی بارانم شورو دی پرلنم بیمار دن لو امتحان دی کدا نی یو خوبو کم دلن یا بداو کم یا بدا او جزوتن من نار یا سکروٹ دور لعلکم چی خام خاتا سی تستولون زان پر تودوی پر لطی ہوئے او تودشی لکد نغری نستی راتاو کی سڑے نوشوی او سا اللہ قدرتو اللہ ورطوی اذهب الى فرعون انہو طغا چکل اللہ دا اعلان کئی بیا شاد نه ګوري ورلنه بیمار پاتې شو مار کلا چراغین کوې تور ثلودیا دغه دې څه چراغین دودیا نو आवाज شوم د طرف د کندی خی وادی کنده شاتی طرف ایمن خی تل بوقاتی فازه مبارکتی دا خیر کین زکا واحی رازی دا ونینام دا تا دا سیخ کارکی دلن ایا موسیٰ اے موسیٰ یقینن زچیما زکا دا اللہ دا پارا مطرق و جہت نشتا دی جسم ندیکن و دا تا دا سیخ کارکی دلن زا اللہ یم رب دا مخلوقاتون و چی کلا ارتداؤوی لشو لارچ فراون تا بیا یې نه دی کتلی مورخین لیکي 50 کال بعد د خپل سوی سره ملاقات شو په مدین باندې شراتلو نو ویل او پرلنې وفات شو او خاون دی ویلې درې مطلب یې سره دین د پاره بچی مال هر څو قربان غرض اندره دی او کته چې بچی وي دغه یو زما خوزم نه نو بیا یې شم نکیږي کا وان الکی اساق او وردا امسا خپلن وکله چولی دل موسی علیہ السلام دی امسال وزید اللہ تابوی چی دا نرے مار دیں مخی منگویلیو چمچمار ہندگی چی ای دا صحبانم موبین او دلتا نرے وی دا خو تزاد دی نمنگو آئیو غٹو خو پتلو کی مندکی دا نری مار ہندگی حرکتی کولو او دشمن مقابله کی جو پیشکی نو ای دا پیشکی مطلب دا دی خپلو تا نرے شا و دشمن تا از مرے شا اشد دا والل کفار روحما او بینهو تابوی نرے مار دے چمچے مار دے واللہ وافظ شو شاکا ان کی ولم یوقف اورستی ورکتل موسیٰ خبر نشد آمسا اطر جبلارے بابات وغیب اپی رد دے ری آخیدہ اے موسیٰ اقبل مخکشان ولا تخف میریگا انک دا خوف و طبعی خبر بانی پوشوی زان بچ کول دا اسباب استعمال دا ضروری دی طبعی غیر اختیاری چه زان تا نبچ یو لیکن مفسرین بلا بادا کئی چه نا خوب طبعی لکا مثالی پروجه که سڑه تگیشی او بو تیزو کی گتابان خسکی نا دویم خوف اسو لکا مخ کی ما مانا کڑی با چه دا خلق با گمراه کی دا ظالمان پدی جادو بانی او زما بیان تا بغب کی نی او دا مانا راجح با یقین انتی من الامین دا امن والاونین او زننکا لاس پل فی جایوی کا پل گریوان داسی ترخته او رسوا تا خروجو نو ابوزی بیزا چوتار تک سپین بید بدونن سبرز بنی او جوخ کخپل زانتا جناحکا دوارلا سرخ پل منر رحبی دیارینن نو دا دلائل دی دعا استاد ربنا فراعون او موثبر ودتن یقینن دیو قوم بدکاران دا استاد رایلی دا دو استاد رایلی فزاری کدا دو برهانانی دلایل دی درفستا نو ویل ایرا بزما یقینن چی وجره می دیو تند دوینا وجره می دیو دوی نفسن یو تن وزه یریګم چې مړ بمی کی مخکد بیان نا مانا ما کھڑیو او دارور زمار حارون و افسه منی دا دیر فسیح دی زبانا لسانن پجو کی نو لیگ دی ما سر معاوین چی تاییدو کی زمان یسد دی خونی چی تاییدو کی زمان چڑے چی یوی خوچی دا بل مرگری کن دیور لچی مرس تکری نو چڑے بیا دیر دقی یو طرف تا جنگو کسانو ماتی و پڑلا برا بل طرف تا یو کس را گئی اگر ڈولکی آجی سی اوٹا زوٹا زغر تاو پتنو علکہ تخت ایما دون فوج آگئی دون کسان زمان دٹلی را لی نو اچا چی فتح کری و آگا شکست بانی بدار دا دا تائید کار دی اللہ اکبر سا یریگم ایو خد دیبون چی دیو ما درو جن کی نویلا مضبوط مکرستا مٹھو پروستا اومیگا زول ساسی دوانا دا پارا سلطانن رو نو نبشی نزی که دے فلای سیلو نبشی نزی که دے تاسی دوانا تا زی پایاتو رو زمائی نی موجزات زمائی تاسی دوانا آغا چی روانی ساسی دوانا کسی اغبی غالب زورو مرکلا چراغری تا موسا بی آیاتینا او شدی دے که افسه من نی یو نکته بلم ظاهر شو واهلو لغدتن من لسانی دا غصر یو لگوی مفضل و دا مفضلون علیم انس که دیکم قایده دا دیر دیر فسیح دیر موسیٰ علیہ السلام فسیح ہو کن چاڑا تا فسیح ویدش نشمال تا ما پا قایده رد کرو حدیث تا مصدرک بیجی شو کوئی جب ایسوی و عطتو مدا غلط دی اللہ انبیاء ددا غیبون محفوظ ساتھ وکلا چراغ دی تبو سارے سلام ودرائل و زمان وازی نویل ندی دا مگر جادو دے جوڑ شوے دزان نا ندی اور دیلم دی جادو لرن لکه خازن معنی کې الذی تدعون الیه به هاذا بدی بیان چې تمغ الله تعالی بلی او مشران لومبنو کې موږ ندی اوریدلی نبی علیه الصلاۃ والسلام تم درس وی وګورئ الله سورة سعد واجبو سلورم آیات مشورو او تاجو بکرو چراغی دیو ایو یرون که ددوینا او ای کافیر داد جادوگر کذاب نهایت جادوگر نهایت کذاب ویگر دول مددگاران دیر الہم واحدہ مددگاری کیو چیو داکری نور سکنی شکولی مدائی او شیدین دا قرآن یا دا اسلام یا دا نبی تولوسو یا دا بیان دتو دا شیب و نوجاب یو شیدین آشنان روان شو یو ڈالا ددوینا اویلی پتلو کی واس برو کلک شیب پفل مددگارانو دا یو شیدین ناشنا ارادہ ایدن نمو دی اولیدل دا فی ملت الاخران بیان دی مخکین دین دی ساکین دا پلان نکه نمو ندی اولیدل ندی دا مگر دان نجوڑ شوی نزل تم داوی مشران نمو ندی اولیدل نویل موسیٰ علیہ السلام رب زبا فکوار پاچا جا بیل خدا چراغ پیدایت طرف ددن اواغ سوک چدد پاری آخر انجام دینی دا آخرت کو سزا یخیر اندا منکر لا یخشان داده یخیرت شان داده لا یخشه الظالمون نکامی عبی کی ظالمان نویل فراون ایزما ملع اغدلی توشی اکشران داغ دروب ندکی یعنی مشران و موتبر ما علم تو لکم نپی جنم نی مکوه زستاش دپار پیو حاجت سرکون کی بی زمان گورو ڈوڑی زدر کم روٹی کپڑا مکان مساوات اسلامی اسی مسی جوڑی بلی فاو خیدلی نو اور واچوئی ما دپارا یا حامان اے حامان پسی چی حالت تین پخڑو بانی سخت جوڑی تی خجل لی نجوڑ که ما دا پارا سرحن زکا خجل مانا منگا اس گرزولو پزی سکر جوڑول کرا نجوڑ که زبا دا پارا مانای سرحن باڑای کوٹی را لجوڑتی لال لی اللہ چه خواب خام اطلعوم خام خا چه پواشم دا پیلاهم دا موسام او زه خامخا گمان کوم په دبانی ده در اوجنو امام رازی رحمه اللہ وی چه داسی خبره خو بیوخوب سڑیم نکی یا خدا چه ما سر مال دیر دی گورا دیم دا چه اظهار ده تکبوری کولو پا دیستر چه ما سلمال دیر ده گوره دونه بلدنگونه جوڑم او ده سریشم نشتره دی ده موجه ده یاری نه چه پسو کی سڑه واله ده مکی وجله ده مکبر روز ما سلم ده جنگ کهیم چه زختن پتیگم که درهم ده تا وی طول لکه ده دنیا سیاست ده نن ده اسلام و سباله ده و بل روز ده و دغه ده و سو کی پدول کی بانی چه روی سو کی پا بل سو یو سو کی اوگر ندیتا وی طول دادا کراون سیاست و کراون پنیایت زدکی اوگر آن نمروز بیو خوکو وستاک برا وام نزانی موتا برگ اوگر دورو دو او لخ کرده در فمی سرگی به غیر الحق نامناسب رو او دی گمانو کو جدیو با ما تا لا یور جو انشی وافز کولین نونی ولمن دلرا او لخ کرده دلران او اسلمنگ دیو فیلیم می پدریاب کنو او گورا سرنګي شو انجام د ظالمانو الله وی سلامتی ازور کوم بچو مزه او می ګرځول دیولرا ائمتن مشران یا دون ایلن نار بلون کی اورتا یا قیامت کی ببری خلق اورتا دنیا کی مورتا بلل قیامت کی او پر از قیامت بلدین دادو نکریشی بلی خلق اورتا کفر و شرک دا سبب دا بلن دور دی او دا دی نظیر و مثال مشرک زرانا و مشرک سرین دا بلی ستا جہانم اورتا اللہ تاسی بلی جنت تلک سورت البقرہ کی تچھو لا ينصرون قیامت کی بیندار دن وادبانا هم اور پسیک مندلی پدی دنیا کی لانت او قیامت کی بویدی من المقبوین دا بدشکلونا بد مورکشون یعنی بدشکلونا شکلونا بیدیر بدی وجودونا بیدیر غٹی او یقینن ورکرمون موسیٰ علیہ السلام دا کتاب پس داغینا چه تبا مبر پیڑی روم بنائی بصائر للناس عبرتو د پاره د خلقو خلق د رب کی عبرتو لار خودن کی او رحمت مهرباني وج خا وخدي فندوالي او نبي ته پیغمبران نبي دې ویلته نبي ته پیغمبران بجانب الغربي په طرف د مغربي کیناري د کوی تور کله چی قضینا الى موسى الامر چه فیصل کرا چه حکم اکرم موسیٰ علیہ السلام تا امرا او میری گرم موسیٰ علیہ السلام تا امرا واحی او نوی تا من الشاہدین علت دا موجود خلقنا نوی تا علت موجود لیکن من پیدا کو قرونا پیڑی نوگدش بریبانی عمرنا او نوی تا ساویین ولاد مخیب ولاد پا مدین کی اہل مدین مدین کی تدلو علیم چلو سل دی و دیوانی آیاتو نظمہ لیکن مونگوی لیگون کی پیغمبرانو لران ساویین وقت تیرون کی تیرونی شیخ مانکی بولارن موکی من حل تتنوی مادتا بیان او نوی تا پترف دا کوی تورن کلا چی حکم اکرومن موسیٰ تا نا دینا حکم یک آواز میکو حکم یک لیکن بحربانی دا درابستان دې درته وین جو یارې ته قوم داسې قوم چې نظر أغلي دیو تا من نذیرین سو کې روان کې په پاکستان چې خامخا دیو فندوالي فطرت زمانه کې انبيانو راغلي فطرت من الرسل ولولا ان تصيبهم او کچری نه دا خبرم جو برسی گریو تا مصیبت پا سبب دا آمد چھوڑان دلے گلے لحسنو دری بیا بدی وئی چھے اللہ ولی دراؤ نلے گلو منتا رسول چتا بشیوے منتا آیاتنو سا ویبا منتا مومنانونا دا خو ترجمہ میں اکروسو گوئی ولولا اولن شرطیا او دیم لولا سرد جوابنا مجموعہ مدخول دا لولا اول دے او گوئی بیا اول لولا ان تصیبهم لولا شرطیا او دیم لولا ارسلت الینا سرد جوابنا شرط و جواب مجموع مذکور ده لولا اول دی او جواب ده دی لولا محضور دی او ده اول لولا شرط ذکر دی او دا دویم لولا چی دی سرد شرط او جزانا دا درنبی لولا دلان دی او شرط جواب محذوف دی اوس معنی داش و عبارت داش ولولا اصابت المصیبتین بسبب اعمالهم ويقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا ولو كان هذا الامر لما بعثناك نو تب انبیاء نوی لیگا کشر نوی چه رسیگی خلق تا مصیبت پا سبب دا اعمالو دا دی او بیا با دی وی چه عرب زمان تاولی اونلی دو پیغمبر تدا خبر نوی چه دیو با بیا عوضر پیشکی نتا با ما نوی لگلی دا اسی اونمانی پا خبر بانیس کوشوی او دا دی نزایر سور نسا یو سل پیندش پیتن دوها یو سل سلو درشن سورة البنی اسرائیل پیندسن چی بیا بانا ونگو مرکلا چراغلیو تحاق طرف زمان نوی لدیو دولا او کیام ولی نشید ہوئی که دی دتا ولی ورنکتشو تا پشاند آج ورکتشو موسا تا موجدین اس ددی جواب کئی ددی اتراس کئی جواب کئی اولم یک فرو آیا دیو کفر نو کرے باغاچ ورکشو موسا تا پخوا دیو باغا ندی منی نو زدن سنگو مطال بکی اویل دیو ساحق سحرانی تظاہران دا قرآن و تورات جادوگران دی دیو بل امداد کئی تظاہران دیو بل امداد و تائید کئی دویم نبی علیہ السلام او موسیٰ دا دوانا جادو گردی دیو بل امداد کی وگورا دا رستنے ہوئی اپا مخینے رشتی نیدے و مخینے ہوئی جسے دیں دا رستنے رشتی نیدے دا دا باتیت فرستوی ترازو اوی ویل منگایو پدی تولو بانی انکاریان وایا راوڑی کتاب ترپت اللہ نا چاوڑیر بہتری من ہو مادری دوارونا ات تبیعون زبروان شماغی پسی کچری تاثر اشتینی حرافی اوڑی کنا فیلم یستجیبو لکانو کچری دیو جواب در نکو تا تا خبر اشتا قبول نکا نکواش یقینن دیو روان دی تابیری روان دی احوا اهم قل خیالاتو پسی ددی دن سر دباتل فرس دیو قل خیالات اصوک ددیر گمراہ داغشانا چی تابیشو دا خواہشاتو قلو بغیر دا کتاب دا اللہ نا خودم من اللہ بغیر دا ہدایت دا اللہ نا بغیر دا کتاب دا اللہ نا یقیناً اللہ توفیق نور کئی قوم ظالم تا حاصل دمانی سا توفیق نور کئی ظالمانو تا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ او یقیناً امی رسولو دیو تا الْقَوْلَ فَالْحُكَمْ یا امی رسول دیو القولا قل حکم تام چه خامخا دیو فندوالی آگا کسان چورکره امگورت کتاب پا خواد دینا تا دیو قرآن نا یعنی صحیح احلی کتاب تو دیو پا دیو قرآن یؤمنون یقین کون کنین ایمان درم او کلا چه ورستش پا دیوانی نوی آمن نابیین باور دے زمان پدی قرآن یقیناً دا رشتینی دے درب زمان یقیناً یو منگا یقیناً ہو منگا وخواد دینا مسلمین تابدار دا اللہ گردن نحاد اللہ تصحیب اللہ اندر رسی ہوئی حالی کتاب زکا قرآن موی و حدیث ہموی دبل جربوی یو دبل کتاب بانی صحیح عمل جیم دا قرآن تابداری دبل جربوی اغا غلام اغا تبم دبل حدیث دفل مالی خدمت کئی عبادت در بلالمین کئی دبل اجر دے اللہ دا کسان یو اتون اجرم وربکر شریو تا اجر دلوی مرتین دو زلا فسبب صبرو چو دیو دا وقت نکلک پدی کتابو دا وقت مانا میولے ہوتا مخ کی کتاب آنیم کلک ہوتا او دیبان نو دا وقت نکلکو پدی کتاب مخ کی نیتا سیو ویدرعونا بالحسرت او دفقی ردقی و بیان دا توحید السیئ شرک لرام محکی کتابون امنی و قرآن امنی صحیح مولیان صحیح احلی کتاب عبداللہ ابن سلام تو گو رکن سوئی مخد درودن سڑی نرے نبی علیہ السلام جی کرولی در او بیاوئی دری خلق و نظمہ بارکی تبو سکو ویدا مشر دے اقلاری زمان مشرو خسر دے اگر آو تو کریمه وی وی دام دیر رزیل دی افتاریم دیر ناکارم حضرت و دیر دا پارمی رسوی جو خون که زما دون مخام دا هر سمی دا دین دا پار قربان که دقم دا قدرت سوی چوز را دا کنزلی که دیر ناکار سوی لکه اوسم چی غلا کئی نویرا که زما دا مرگره رسو سوی او چی آئیو گیر افریق دی چر تدری و رجو دیگی صحیح شی نا بل او تیسوی بی غیرت تن جوڑ دی وی الفیمات کے ناس دی اس ماس رغلا تو ام نجی دا اسی دیو ام گئی اللہ اکبر ویدربون بالحسنت السیر وبیما رزقناهم ینفقون آغا چه من ورک دیوتا رزق رزق ذکر کئی ذکر دا ضرورت دی انسان نور مراد تینا هر شی دخلی نوڑای مسلمان سر نیمکا مطلب دا دی گاونڈی سر نیمکا خرج کئی نیو او کرش واوری نیو لغوا شرک خبری لغوا شرک مخاڑی دلینا چرتا توالی دا بابا درگاہ کی چرتا سرغی جو کڑی ندیتی نمک وڑی اوائی نیو لنا آمالنا منگ دا پارا منگ لرا بدد زمنگ دا عملونو ولکم اصاج دا پارا سزا دا آمالکم ساسی دا بد عملونو بدلی کی پنسبت مانا و سکور ہے سلام علیکم دیتا وی سلام دا متارکت زمنگ جنگ نبچیئی سلام علیکم لارم درنا زبا دا شر دا بچی دا جنگ نبچی بائیکارڈ ملی دا سر نلتوی دیو لا نبتغی نلتو من لار دا ناکوانی یقیناً تو لا تحدی توفیق نشور کولی آغا چاہتا چی تیخ وخی لیکن اللہ توفیق ورکی چاہتا چی رضایوشی او دا اللہ وہو اللہ خفو علی بالمختدی فلار من دنکم وای دیو کتابی شومنګ د قران الهدا مانسی سنت وکم تابی شو د سنت ماکس سرستان پیغمبران نواب نو وا بڑول شو متخطف نو وا بڑول شو مین ارزنا د ملک پلنا سمانا او با مشری او با متختی کمزوریو اولم نمکیل لهم ستا تابداری کتون دی ملن با مواجشی دا خطور شر شد اولم نمکیل لهم آیا قدرت ندی ورکڑی ما دیو لرم پا حرم کی دا امن والا دی آمینن دا امن والا دی یوجبا او رازی دیتا یوج بار راکشی رازی دیتا میوی الی دیتا سبرات میوی کل شی دارشی رزقن دپار دفراک بلدن زمون طرفنا لیکن اکثر دوینا نکویگی سو نڈیر منگ حلاکری دی من قریت اندکلونا بطرت بطرت معیشتا هم دا حدنا تیر شویو دا غوی گزران دا حدنا تیر شویو دا غوی گزران یا مسو پخل گزران کی یا ناکوو دا شکر دا معاشیت پلنا یا مسو پر خپل ژوند کې یا ناپوهو د شکر د خپل معاشیت نه د خپل ژوند ناشکری کوله بصیرت په معنا د کثرت زیات شویو مالونه د دوی حتی عفو مخکې تیر شوی دی که نه دی مال زیات شو و خلق بگی غٹ غٹ مجربان جوش ندادی کورو ندادی چنلی اسی درشوی لم تسکن من بادی خدری و سیدری سوک رستو دید علاقت نمگر شرط لگن او یو منگا دار ساویستون کی بیا من کدی عرص پاتی که دل لکا میراس چی پاتی که گی بل سڑی یلی ندر استا چی تبا کی او کرین تردی چولی گی فمند آکی پیغمبر چی دولی پدیوی بانی آیاتین آیاتو نظم ولی سار لبو وی چی ما تا پیغمبر ندر آگلی مخی تیشو ای اللہ اکون لیلناس یار اللہ حجتن بعد الرسول پیغمبر نا رسول اتمام حجت کئی گا چی لولی دی قدیبانی آیاتو نظم او نیو منگا تبا کون کی اوکلی لرا مگر چی احد آغی مشرکان فسبب دا شرک تبا کی واغا چی تاشتا در گریشو دا سشی یعنی دا سمال نا دا سکر دا جون دا دنیا او خواهش دے دور سنگار دا دی دنیا آغا چی اللہ سر دیا بہتر دی وابقا او فائدان اگو قا فائدہ ولی نکوئی گئی تاسو نایا و سوک چو وعدہ کرے منگس را وعدہ خیستا او دے لاکی میرا ویدون کے ریخ پلے وادی نی پیش کی دون کے ریخ پلے وادی سا او دا دے پشان دا چا چی فیدہ منگول کری او دا تا فائدہ دا جون دا دنیا او بیا دے اورز دا قیامت پوئی دا حاضر کرے شونا اشتیاری مجرم دے گیر کرش بدالت تا پیشو دا دوان برابر دے شنانانا او کلا یونادیم چواد بوکی دیوتا نوائی بری فیقولو نوائی با این شرکائی اللذین اللہ با اکم دیا گئی چرت دیا گئی صدار آگا چماسرمی صدار گردولیو او ای تاسی تظلمون پاغیبانی گمان کون کی تاسی گمان کولو چرت دی نوائی با آغا کسان چه ثابت شوی قدیبانی عذاب قول عذاب اینی بینا دادا ربنا اے رب زمان آولائی اللذین دا آغا کسان دی چه منگئی بیلاری کریو اغوینا هم کما غوینا بیلاری کرمنگ دیو او ساغوی جواب دی جی منت ماغوی بوئی بیلاری کریو منگ دیو لرام کما غوینا لکه څنګه چې مونږ بیلاریو دې ممانه کما په معنا دلمه د وجه د دینه چې مونږ په خپل بیلاریو کار صفت محسوب موصوف محذوف دي وغيو غين مثل غوينا گمراه کړل مونږ دیو لرا د دیو جن چې مونږ په خپل ګمراهو خلک په پلانې اړوند سر باندې سوږي چې خلک ورته شي دي نرم درس د کوم قوم چې وي کاغذ مشرین د غلو فرق چل ورته خي دا یا خسته کړی مونږ دی ته شرک لکه څنګه چې ځان مو په شرک خسته کړی و چې مونږ لولو پیرانیو لکه سوافات ویشتم کی امراضی آراف حدد ارشم سبا یوشتم کی یا اغوینا هم کاغم و پردیو لرد اللہ دا دین نلک سنگش من پخفل کاغشویو پخفل کاغو تبرعنا الیک بیزارکی گمونتاتا دا دین ما کانو ایا نیکان بوئی تبرعنا الیک ایسا بمداوئی نیکان بمداوئی الله بیزاری کو مونږ تا دا د دې د بلنینا نو دی مونږ لره عبادت کوونکی نو به ورشي او بلې شرکا کوم مددګاران ساسي اواز ورته کی جواب ورنکې دیو تا او به ویلی دی عذاب لو شرطیا جزای سری حضرت دا لما دعوهم نو نبوه بلل دیو دیو لران نو کچری دیووه لار مندر کی نو نبو بلل غیر اللہ لران یا جزائی دا نبو دیو تازا برکر شوه وین یا دا دیو بد پکڑے وی عذاب دا جزا دا یا لو تمنائی دا جزا نه وای کاش کدی وی پلارم هدایت مندون کی ورز خیابت یرادیم آواز وکړي یعنی حکم وکړو ویقولو ماذا وجبتم المرسلین نویتا سا عجبتم جواب مور کرے ورالی کرے شوتا مخ کی بیریو انبیاؤنا بتاکوز کو ماذا وجبتم تاس تا امتون سا جواب در کرے دل تا امتون تاوی صدر تبیریو پیغمبرانو فامیت علیہم الانبا نو پتک لیشو پدیوانی خبرن یوم ایزن تدر اوزی فهم لا يتساءلون نو پدا غرض باندې بدوی د یو بل بیا تاسو نشي کولای چې دا غولي آزاد تلل تاسو چوګر دي د الله تو عمل کینې ک قریب ده چې شي د کامیابونه راستا پیدا کوي او جو واړی او یستار او خاص کوي نشتره لهم دې نیکانو له خيارات او اختیار سور احزاب کې وایي چه اللہ و پیغمبر فیصلو کی ما کان لهم الخیر بیا دیولر اختیار نشترین او بیا وی سلیم و تسلیمان حل تم دریوان و جزی کر کرو سبحان اللہ پاک دی اللہ پاکی دا اللہ لگا اوچت دی اللہ دان چریو ہی صدار گردی دا اللہ سا رفستا پواد پاوست و کن و صدورم چپڑ ساتی سینی ددوی آج سرگندی اللہ وزاد دے ہو اللہ و اللہ نشتر حاجت سرکون کے اللہ و بیددن دلر ستائینی دی فیل اولا پڑن بنیوں والآخر اور اسطوم دلر فیصل دا عدیت رو آفز گردول شیطا سی او آیا خبر راکے منگتا خبر راکے مدتا سی کشر اگر دے اللہ پتا سی منشپا ہمیشہ تر قیامتا نسوک دے الہون حاجت سر کون کے بید اللہ نمشتے چراتلو کی تاستا بی ضیائن پرنا نولے وگ نگدی قرآن وارا زکا و رسرن لیدلو او دشپیسر آوری دلو نظر نلی نولی دن آوری قرآن دا نظر دن لگی نو قرآن قلندر بابا جی کم نے سجالو دریا بی خدا کی بند کرد ایچه خلنگ نراکی نو شمس و تمریز بابا انور دا اکرنی بیسار کی درن و بلال رضی اللہ تعالی نوچی ازان نوی نمسار کی درن ایچ شریع خدا سی دزدو بڑیگان و کسی دی و درو دی شریع کم یو بلری که کم یو بخی چی چا سووی لنوی وی اللہ اللہ دقا غلط خبر وایا خبر راکی مالا تاسی کشری اگر دے اللہ پتا سبانی ارز ہمیشہ تر قیامتا دو سوگ دے حاجت سرکون کے الہ مددگار سری بید اللہ نشراتلو کی تاسی تبش بی چی آرام کوئی تاسی پاگی کی آرام نیسی پاگی نولی تاسی نبی دے قرآن نولی نگوری قرآن تا او دا رحمتون دا اللہ نا چی گردولی ساید پارش پا ارز چی آرام کوئی تاسی پی پدی کی ولی تب تبو داول گیو رس سر او چه لطوی تاثیر محربانی در لانم مزدوری کوئی دشپی نحار سر او لگوئی لخ نشر مرتب طریقی سکون در لیل سر او ابتغا در نحار سر و خواب خواه شکر و باسی در اللہ شیخ ربانی که شکر و خیر در اللہ کلا چه آواز بکیو تنویو سشو آغا حسرداران زبا آغا شتازی بگو مان کونو او بابا سمنگ دهن ونزانا پورتا بکنونگا دهاری اومتنا گوا نو بمونگوی پیش که گوا اخپل اپوا بشیدیو چی یقینا حق دبالنی خاص اللہ را دی ارک بشیدی دینا آغا چی دیو جوڑا والدرو این خارون یقینا خارون او ده قوم ده موسانا ده ترزوی کرد بابغا علیم سرکشی اکرپ دیو اور کلیو ما ممدتا مینر کنوزی اور کلیو ممدتا دا خزانونا کنوز دا خزانونا منل کنوزی د خزانو نه لو آیا سستی توجو سر ما حالا انما فاتحهو چه مال داغی اڑول بشوم لتنو اڑول بشوم بالعصبت فیودلی اولی قوت خاوند قوت لتنو دیبلا مانا ستڑی کولا بیودلا مضبوط دون اڈیر مالو خلقو تا مبالتر اغلی دا دینا چه دا مفاتیح جمع دا مفتاح دا چابی دا وی دا سرمنی نا چابیانی جوڑ کروی نوزا خوشی درنده توس کولاو که سرمن نا دا کولا ری تا شوی کنا دونا دیر سرمنی وی چو مضبوط دلی با اغا چابیانی نشوی خوکو ری اصل دانه دا غلطی دا دا جمع دا مفتاح دا مفتاح نا دا مفتاح وی مال دا علمگیر سره دونه خزانه شپږ میاشتې بعد تلله خو چې انګریزان راله نو یورپ ته یې وړه بیا یې سو نو ټول خلک غریب شو امام رازی ابن قتیبه ابن کثیر هغې دا معنه کړې مفاتیح نه مراد مال دونه مالو چې د هغه په اړولو د یو ځای نه بل ځای ته سلی صفایي کوي شمیری نو هغه بستړي شو کله چې ویل د قوم د نه لا تفرا ما مستېږم اړولو به مال د ده مانه باندې پوه شو کنه لسن مفاتی مال یقینا الله دوست نه لري مستی کوونکي اولته پاس کې درکړه تا ته الله کور د آخرت او مهره برخه خپل من الدنيا دا دنیانا اخوکو لکا سنگشی خکری تاثر اللہ ولا تبغی الفساد خلافتو امرتو فساد کو مصر کی یقینا اللہ دوست نلری مفسدین نویل انما اوتیف یقینا دا ششور مات دا مال علا علم نیندی پا اپو زماش ماسر نچی ورکی ندی بل لے ملین ورکی ورکی ورکی ورکی ورکی سورة الیاسین کی سوئی دا هر باطل فرس سر اصا طریقی دا اعتراض کئی باق فرس تو باز آل تیم اعتراض کرن اگور آخر کی ہوئی آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون قیل لهم انفقو خرج کئی دارا مالنا چی در کرتا ایسا اللہ قال اللذین کفرو للذین آمنو وی بو بیدانتا آیا قراکور تو منگ آگا چاہتا کفخ بید اللہ نو اللہ بورتور کرے بین مچی اللہ ورکنے دے اٹھو خو بیکار دی کن نمو فل مالور کو جو دیون دا گئی دا زباد کوئی زل آئی کم دی آیا دیو دا اولم یعلم دینه کوئی شیطنان اللہ تباکری بفاد دینه دا پیڑون آغا چه دیر مضبوطو ددن پتاقت کی او دیرو ددن جمعن پہنڈولو دمال کی ولا یسألو عن زنوبی هم المجرمون آیات تک مشکل دیں سورہ سورة عراف کی وی لنسألن المرسلین تعرض دیں او دلتوئی ولا یسألو جواب نفید استخبارو او اس بات دا مخاطبین دیں نو تزاد نشتا دیں معنی لگ مشکل او گوری بی هم کی زمیر هم زمیر پکانو پیڑو تراجی دیں او مجرمون مجرمون دا نائی بی فائل دیں نوس معنی داشتا او تپوس بنشی کولی زدی مجرمانو نا دا موجودا مجرمان نی دا گناهونو دا پخوانو بعد البیان بس او بلا معنی هم زمیر مجرمینو تا او آن زنوبی چاری مجرور مقدم دی نو معنی داشتا نو کلا چی پدی حکم دازا بوشین نو مجرم نبیا تپوس نشی کولین فیصله وشو که د فیصله نه بعد تپوس نشی کولین نو وصلو علا قومی قوم پر دا فیزی ندی پڑول سنگار پلکی مست دیگا نو ویلا کسانو چی راده و دنیا آئی ارمان دی چوی مند پارا فمیسل دا چورکشوی دا قارون تیقینن دا خاون دا برخی لوی دین حدیث کې راځي کله چې زیک بازار ته لاړ شه بار خلکو ته وګوره ځان نه لاندې ته وګوره یا الله شکر دې چې دې خیر څه پیدا کړې بار چاته وګوره نو ویلا کسانو چې ورته شو علم د کتاب اورک دې وی تاسو باندې اورک شي تاسو ثواب الله بدل د الله به تر دا یعنی مال د الله به تر اغا شاد پار چیبان راڑوی عمل کئی نیک ولا یلقا ها لگوی وسروس او ناخلی دیخوی لرام مگر کلک پا دین باندی چی صبر کئی داد استقابت خوی اخلی کلک خلق وخصفنا نو اماندو منگ بیهی دلرام و بیداری او کور دادم لرا علا اوز پزمکا کی دن نمی کوس روان دیا غسکت روان دیا فما کانا لونو نو دلرا دل دادا چیم داد دادا کڑیو بید اللانا او نو دے پخپلا بدلا غیستون کین نو گرزیدل آکسان چارمانی کڑیو مکانو دادا درجی بل آمس پرون حض نازیمی ویلی وقت کنا حض نازیم ویل ویک ان اللہ سوے وی آغا وی او ان داد تحقیق دپار دی او دا کلیبه دا حسرت دا یوازی نور نحویان وی چه دا مجموعه یو کلیمه دا فمانه دا ویله دا تاجب کئی یقینن اللہ جو منکو او های یقیناً اللہ فراخ کئی های یقیناً نکامیابی کی کافران دون زینو کی دغتر های افسوس کافران نشی کامیابی دین تعجب دین اللہ نکامیابی کافران تعجب دین اللہ فراخ کئی رضاقم آئی تاج تعجب د پاره او ان د پاره د تحقیق پر داخل کړي یا ویلک لام خلاف القياس حضرت نے معنی دار هاي یقینا وایک هاي یقینا الله پر هغه کړي زت آشاله چې رضا شي د بندیانو خپل نو او تنگي لولا ان من الله علينا کچر احسان نو کړی الله بون باندې لخسف بنا وخام وخام مندلی بے مونگر پزمکہ کی خصف کتا مندلو تو وَيْكَانُّ هَائِ اَفْسُوسُ نَكَامِعَبِي کی کافران تعجوب دے اللہم نَكَامِعَبِي کافران هَائِ اَفْسُوسُ کافر نشی کامیابی دے دا کور دا آخرت منگر دعا کسان لشن واری دے اولوان لوی پا خلاو دی پا دنیا کی او دا فساد او انجام دے دا پارا دا متقیانو یعنی جنت کامیابی من جا آچا چراتر اکڑم بالحسنتی پا توحید فلہون دل ربوی خیرن ورد دینا من حاضرین الجزاء الاحسان اللہ الاحسان ورا بدل بولو آچا چراتو لوگ لپا شرک تو سزا بنو شور کو لیا کسان تا جکڑی دے شرک چی وی اکرو شرک مگر آچی دیو کئی یقیناً آلام فرض علیک القرآن مقرر کرے دے پتا بانی قرآن چیوائی خلق دا انت دو القرآن یا نازل کرے دے پتا بانی قرآن لرادو کا علامات مخامخارا وفز بکری تال رخ پل زیتان وابد ربک حد آیاتی اکل یقین یا اوچت مقام تبری وفز کی غست مخالفین دی او بیاب انشاءاللہ مرگری بجلی دی وایا رب زمان خبوا دے پاغچا چراغ پیدایت واغا سوک چبی پا گمراہی سرگندکین او نبی تا پیغمبران جو امید دی کولو ان یو الخائر ایکر کتاب چوبا گردولشی تا تا کتاب لکا مخ کی ویلیو تا تا پتا نوان ایمان تفصیل بانی نوی فیا ولل ایمان ولل کتاب اغیبه اللہ مگر دا محربانی و درستا نمکی گا تا امدادی دا کافیرو دا تنبیح ورقیدان چکریو او بندین کتال رن دا قرآن نا عن آیت اللہ دا قرآن دا اللہ نا آیتونو دا اللہ دا قرآن دا اللہ فس دا غینا شراولی گریشو تا تا قرآن او بلا الہ ربی کا خلق پل رب تا او مکی گر مشرکانو نا مشی دا مشرکانو نا اس وادو نفی دا شرک فی دعا تفیقی ولا تدعو مع اللہ الہ آخر او مبلا سرد اللہ نا مددگار بل نشتر حاجر سرگون کے مددگار بیددنا هر شی حالکن تبا بشی تبا کیدن کرے یعنی ختم بشی اللہ وجہو مگر ذات اللہ دا اللہ خاک ذات با باقی دے اب باقی بھی لہو لحکم دے اللہ لہو اختیار دے دے اللہ تبا تور جاؤن واخص گرزو لے شی سورت ممتاز دا نور سورتون نا و ذکر دا ان الذي فرض عليك القران اويك انه لا يفلح الكافرون دارن لپ ذکر دا قارون ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه دارن ممتاز فخسفنا به وبداره الارض سوره ممتاز د نور سورتوننا وكم اهلكنا من قريه بذرت معيشتها پدی عنوان سلام دارنگ لسورت ممتاز و دنور سورتونو نا پا ذکر دا وما کنت بجانب الغربیان وما کنت بجانب التور پدی الفاظ سره دارنګ له صورت ممتاز د نورو صورتونو نه پر ذکر د فرعون معنی لره یعنی ټول ورته دارنګ له صورت ممتاز د نورو صورتونو نه خوالو د شک هغه بیان لره او په جګړه دا ورته وسان دارنګ له ممتاز د نورو صورتونو نه په تزودان داغدو قولنو پدا دارنگ لممتازو لی اختهی خسیهی فبصورت بیهی عن جنوبی او بنکریو من پدا بانی پرینگ